رحمان کی صفت یہ آیات الہی سے بے توجہی نہیں کرتے بلکہ پوری توجہ اور پوری دھیان کے ساتھ ان کو سمجھ کر اور پھر ان سلف کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر نہیں بیٹھ جاتے۔ اور اس کے علاوہ عباد الرحمان کی صفت یہ ہے کہ جو والذین یقولون، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بخش دے ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، بیوی اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ عباد الرحمان کی صفت یہ ہے، اپنے اہل کی اور اپنے اولاد کی فکر ہے، اور یہ دعا یہ بتلا رہی ہے کہ وہ ایسی دعا مانگے کہ بیویوں کی طرف سے بھی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، بیویاں بھی ایسی ہوں جو قلب و نظر کا سرور ہوں، اور اولاد بھی ایسی ہو جو قلب و نظر کے لیے سرور کا باعث ہو، آنکھیں ٹھنڈیوں دیکھ کر دل مطمئن ہوں ان کو دیکھ کر۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کامل الایمان آدمی کا دل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ بیوی بھی اس کی فرما بردار، عقیدہ صحیح رکھتی اور اخلاق صحیح رکھتی، اور جس کی اولاد صحیح عقیدہ اور صحیح اخلاق اور صحیح عمل رکھے اس کو دیکھ کر ایک ایمان والا انسان خوش ہو سکتا۔ اگر بیوی بھی لاہو لاب میں لگی ہوئی ہے اور ناجائز کاموں میں پڑی ہوئی ہے تو ایک ایمان والے کا دل کس طرح خوش ہو سکتا ہے اور اس کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہو سکتی، ناممکن ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اہل کے لیے بھی وہ فکر کرتے ہیں کہ ان میں بھی نیکی ہو، ایمان ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اور اچھا اخلاق ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھا کردار ہو، اس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں۔ یہ حدیث میں بھی جو حضور کا فرمان ہے صدقہ جاریہ کے بارے میں، اور ولدن صالح یدعو لہ، صدقہ جاریہ کے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی، نیک اولاد ہوگی تو دعا کرے گی ماں باپ کے لیے، سب اسلاف کے لیے، تو اگر نیک نہیں ہوگی وہ دعا نہیں کرے گی، اس کو تو جوا کھیلنے سے اور کھیل تماشے سے فرصت نہیں ملے گی، دعا کہاں کرے گی۔ تو جو عباد الرحمان ہیں وہ اس کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں اور ان کی بیویاں بھی اللہ کی اطاعت کے راستے پر ہوں، مفید علم ان کے اندر ہو، اچھی باتوں میں وہ مشغول ہوں، اس بات کو دیکھ کر ان کو مسرت حاصل ہوتی ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اگر اولاد عیاش ہے، بدماش ہے، بری ہے تو مومن کا دل کس طرح مطمئن ہوگا، سخت تکلیف اور اذیت میں ہوگا۔ ناہنجار اولاد کی طرف سے سازی صاحب نے کہا کہ ناہنجار اولاد سے تو سانپ ہی اچھا ہوتا ہے، سانپ سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں، وہ ڈستے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، مال ضائع کرتے ہیں، عزت و آبرو کو برباد کرتے ہیں، ماں باپ کو بدنام کرتے ہیں، خاندان کو بدنام کرتے ہیں، عزت اور شرافت کو بھٹا لگاتے ہیں اور تذلیل کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عباد الرحمان کی تمنا یہ ہوتی ہے، دعا یہ ہوتی ہے کہ اے پروردگار ہماری بیویوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے، جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارے دل خوش ہوں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر ایمان والے کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی فکر اگر ہے وہی ہمارا انجام اچھا ہو، ہمارے اندر ایمان کامل ہو، تقویٰ ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، تو اولاد اور بیویوں کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے، ان کو بھی حتی الوسعی سمجھانا چاہیے، اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہم کو خود ایسا اصلاح یافتہ بنا دے کہ متقی لوگ بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، یہ ہے ہماری ایسی اصلاح فرما دے ہمارا اخلاق، ہمارے نظریات، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا ذہنی اور قلبی تصور، اور ہمارا عقیدہ، اور ہمارا ایمان، اخلاق، عمل ایسا بنا دے کہ پرہیزگار لوگ بھی ہمارے پیچھے چلنے پر فخر محسوس کریں. متقیوں کا ایمان یہی مانا. کیونکہ انسان کے لیے جو کمال ہے اس میں پہلے درجے میں روحانی ترقی کا حاصل کرنا ضروری ہے، کہ خود انسان ایسی روحانی ترقی حاصل کرے جو دوسروں کے لیے مقتدا بن جائے، پیشوا بن جائے، دوسرے لوگ اس کی اقتداء پر. ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، مقتدا اور پیشوا لوگ ہمارے نقش قدم پر چلیں اور اس پر فخر محسوس کریں. ظاہر ہے کہ نیکی کا اور ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، خدا کی وحدانیت کا راستہ، اور نیک کرداری کا اور اچھے اخلاق کا راستہ، یہی تو راستہ ہے اس پر چل کر انسان فخر محسوس کرتا ہے. برائیاں اور کھیل تماشے کر کے کوئی فخر محسوس نہیں کر سکتا. ابے حیا لوگ جو ہیں ایمان سے آری دہری ملے، وہ ان باتوں پر فخر کرتے ہیں. فخر کی بات یہی ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، اچھے کام ہے، اچھا نظام ہے. نظام بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اچھا نظام اگر ہم نہیں قائم کر سکے، ہم ملامت کے باعث اور دنیا میں مایوب ہیں کہ ہمارے سلف نے جو دنیا میں اچھا نظام قائم کیا، جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ فخر کرتے تھے اور لوگ اس نظام کی طرف آتے تھے، اور ہمارے پاس آج نظام ہی نہیں اپنا. ہم دہریوں کے نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم یہودیوں کے نظام کے پیچھے، نصارہ کے نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اپنا نظام ہی نہیں. تو متقیوں کے کیا امام بنیں گے؟ وجعلنا للمتقین اماما. یہ عباد الرحمان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا، اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ ہیں جن کو بالا خانے دیے جائیں گے، بالائی منزلوں پر یہ ہوں گے، اور وہ منزلیں بھی عجیب و غریب ہوں گی، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ایسے مکانات، ایسے شفاف کہ اندر کا منظر باہر سے نظر آئے اور باہر کا منظر اندر سے نظر آئے. عجیب و غریب قسم کے بالا خانے اور چبارے اور بالائی منزلیں، اور ایسی ان کو نصیب ہوں گی، کیونکہ انہوں نے صبر کیا دنیا میں. صبر بڑے اصولوں میں ایک اصول ہے، خدا کی وحدانیت کو ماننا اور خدا کا ذکر کرنا، خدا کی نعمتوں کی قدر کرنی اور شکریہ ادا کرنا، اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنی اور خدا کی عبادت کرنی، اسی طرح صبر بھی ایک اہم اصول ہے. یہ ہر موقع پر کام دیتا ہے، ہر موقع پر صبر کرنا، اطاعت کے وقت بھی، مصیبت کے وقت بھی، یہ صبر بڑا اصول ہے. انہوں نے صبر کیا، اور پھر ان بہشتوں کے اندر یلقونا ڈالی جائے گی ان کے سامنے تحیہ دعا، جو بھی ملے گا وہ دعا کرے گا. تحیہ کا معنی ملاقات کے وقت تعظیمی اور احترام کے کلمات کہنے، ملاقات کے وقت. اور سلام، فرشتے بھی سلام کریں گے، اور دوسرے بھی، مومن بھی، خدمت گزار بھی، اور ان کو یہ دعا دیں گے، تحیہ ہو گیا، اور بڑے عالی شان درجوں میں ہوں گے. فرشتے بھی دعا اور سلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، جو ملاقات کریں گے تو دعا اور سلام کے کلمات کہیں گے، اور اس طرح ان کی عزت اور اکرام کیا جائے گا. اور حضور قرآن میں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار کی طرف سے بھی یہ بات ہوگی. اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی اچھی ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ، و مقامہ اور رہنے کی جگہ، قرارگاہ بھی اور رہنے کی جگہ بہت ہی اچھی، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا یہاں پر کہ وہ کتنی اچھی جگہ ہے. حضور کا فرمان ہے، لموز و سوتن فی الجنت خیر من الدنیا و مافیا، ایک کوڑے کی جگہ جنت کے اندر ساری دنیا اور مافیا سے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ کی طرف سے اہل جنت کو خطاب ہوگا، ادھر سے منادی پکار کر اعلان کرے گا کہ اے اہل جنہ ان لکم ان تصحو فلا تسقم، اے جنت والو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرست رہو گے، تم پر کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی. وہ وان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا، تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی. وان لکم ان تشبو فلا تحرمو، اور یہ کہ تم ہمیشہ ہی عالم شباب میں رہو گے، کبھی بھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا تم پر. اور یہ کہ انتنامو ولا تبسو ابدا، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کوئی تکلیف اور بدحالی کی کوئی بات کبھی نہیں آئے گی. یہ اعلان خدا کی طرف سے کیا جائے گا اور آل جنت کو مطمئن کیا جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا حسنت مستقرا، بہت خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی. یہ بات اللہ نے فرمائی، آخر میں تنبیہ فرمائی ہے انکار کرنے والے لوگوں. یہ سورت قرآن کی حقانیت سے اللہ نے اس کو شروع کیا، پھر معاد کا مسئلہ بیان کیا، پھر رسالت کا زیادہ تر ذکر تھا اس کے اندر. زیادہ تر موضوع سخن اس سورت کے اندر رسالت کا بیان تھا، رسالت پر شکوک اور شبہات کرنے والے اور انسانوں کو رسول نہ ماننے والے مشرک اور کافروں کا اللہ نے رد کیا ہے. ضمن میں بہت سی باتیں آئی ہیں اور آخر میں اللہ نے عباد الرحمان کے اوصاف بیان فرمائے. یہ اوصاف کوئی 14-15 بن جاتے ہیں اگر تفصیل سے ان کو ہر ایک کو الگ الگ شمار کیا جائے. اللہ نے عباد الرحمان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، سب سے پہلے تواضع اور انکسار، اس کو بیان کیا، اور پھر علم و بردباری، پھر تہجد ادا کرنا اور مناجات کرنی رات کے وقت، پھر خوف اور رجا کی حالت کو قائم رکھنا، پھر اسراف اور تبذیر کو ترک کرنا، اور پھر بخل اور یہ کنجوسی کو ترک کرنا، اور شرک سے بیزار اور متنفر ہونا. عباد الرحمان کے اوصاف، قتل نفس سے اجتناب کرنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز کرنا اور پاکیزگی اختیار کرنی، توبہ اور انابت کرنی، کذب اور زور سے بچنا، لغو اور بہودہ باتیں، کھیل اور تماشوں کی باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی، آخر میں وعظ اور نصیحت کی بات کو قبول کرنا، ازواج اور اولاد کی فکر کرنا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، اور آخر میں اپنی ذات کی اصلاح، اور ابتحال اللہ، اللہ کے سامنے التجا اور مناجات، اور عاجزی اور اخبات کا ذکر. یہ ہیں اوصاف عباد الرحمان جو اللہ نے ذکر کی. یہ تقریباً 15 ہو جاتے ہیں. آخر میں تنبیہ فرمائی اللہ نے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما یا بہو بکم، نہیں پرواہ رکھتا تمہاری میرا پروردگار اگر نہ ہو تمہارا پکارنا. اگر خدا کو نہیں پکارو گے خدا کوئی پرواہ نہیں رکھے گا. خدا کی اطاعت نہیں کرو گے، عبادت نہیں کرو گے، کوئی پرواہ نہیں کرتا تمہاری پروردگار. یہ اصل میں یہ دعا کا معنی یہ اطاعت اور عبادت اور ریاضت ہے. وہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ خدا تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا پروردگار. مشرک اور کافر لوگ بھی قرآن میں موجود ہے، جب تکلیف آتی ہے تو خدا کو پکارنے لگتے ہیں، بس یہی پکار تمہارے لیے مولد کا باعث بن رہی ہے، ورنہ تمہاری کچھ پرواہ نہ ہوتی اور تم ہلاک کر دیے جاتے. اور آگے بھی چل کر ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے. اور بعض نے یہ مطلب بھی اس کا لیا ہے کہ اگر تم کو ایمان کی طرف دعوت دینا مقصود نہ ہوتا، جو اصل میں خدا کی پہچان اور خدا کی عبادت اور اس کی وحدانیت کو ماننا، یہ انسانیت کا کمال ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہاری کچھ پرواہ نہ رکھتا میرا پروردگار. اور مشرکوں سے فرمایا فقد کذبتم، پھر تم نے جھٹلا تو دیا ہی ہے، پہلے توحید کو جھٹلایا، رسالت کو بھی جھٹلایا، قیامت کو بھی جھٹلا دیا. فسوف یکون الزاما، یہ مکی صورت ہے، ان قریب مٹھ بھیڑ ہوگی. بھینٹا بھینٹا شاہ عبد القادر صاحب، یعنی جنگ اور جہاد ہوگا اور تمہاری سرکوبی ہوگی. یہ مکے کے اندر یہ خبردار کیا جا رہا ہے. لزاما مٹھ بھیڑ ہونا، بھیٹا ہونا، جنگ اور جہاد کا ہونا، اور تم کو سزا ملے گی. چنانچہ یہ لزام والی بات کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں پوری ہو کر رہی. وہ لزام ہو گیا، خدا کی گرفت آئی، اور جو مشرق و کافر وہاں مارے گئے تھے بڑے بڑے سرغنے، تو کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر حضور نے ان سے خطاب کر کے فرمایا تھا، اے فلاں فلاں فلاں، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو غالب کروں گا، اس کو تو ہم نے سچا پایا. تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں تم کو سزا دوں گا، اللہ کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا، حضور نے مردار لاشیں پڑی ہوئی، ان سے آپ کیا خطاب کرتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. اب خدا سنا رہا ہے ان کو میری بات، جواب نہیں دے سکتے. تو یہ نظام سے مراد مٹھ بھیڑ ہونا یا بھینٹا ہونا، جنگ و جدل اور جہاد کی پہلے خبرداری کر دی گئی ہے کہ جہاد ہوگا، مشرکوں کی سرکوبی ہوگی، اچھا نظام اس جہاد کے ذریعے قائم ہوگا، توحید کا نظام قائم ہوگا، شرک اور کفر مغلوب ہو کر رہے گا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا فی ذلک الآیۃ وما بکلہ العزیز الرحیم. تاسین میم تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی. شاید کہ آپ اپنا گلا گھونٹ دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں قبول کرتے. اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان کی طرف سے ایسی نشانی کہ ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے دبنے والی، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت خدا رحمان کی طرف سے نئی، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. پس بے شک جھٹلایا انہوں نے، پس ان قریب آئے گی ان کے پاس خبر اس چیز کی جس کے ساتھ یہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کہ کتنی ہم نے اگائی ہیں اس کے اندر عمدہ قسم کی چیزیں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان قبول کرنے والے، اور بے شک تیرا پروردگار وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا. پہلی سورت کا نام سورہ فرقان تھا، اس کا نام ہے سورت شعراء. اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ تعالی نے شعر و شاعری اور شاعروں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ شعراء ہوا ہے. امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کا نام سورۃ الجامعہ بھی ہے، السورۃ الجامعہ یا سورۃ الشعراء. جامعہ بائی معنی کہ اس میں بہت سی نصیحت کی باتیں اللہ نے جمع کی ہیں. یہ ان نصیحت کی باتوں کو جمع کرنے والی سورت ہے، اس لیے مالک صاحب نے اس کا ایک نام سورۃ الجامعہ بھی بتلایا ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کے بعد سورہ واقعہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت کے نزول کا زمانہ پچھلی سورت کی طرح ہی معلوم ہوتا ہے، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی 2-3 سال ہجرت سے پہلے کے دور میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور 227 آیتیں ہیں، اور 11 رکوع ہیں، اور 1227 الفاظ ہیں، اور 5542 حروف پر مشتمل ہے یہ سورت مبارکہ. اور اس کے اندر اللہ تعالی نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں، اور قرآن کریم کی صداقت، حقانیت، اس کے فضائل یہ اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بہت سے واقعات اور قصص اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، اور وہ اصول دین کے بیان کے سلسلے میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور آخر میں حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور قرآن کریم کی حقیقت اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرائض ہیں اور ذمہ داری ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ معاند لوگ اور مکذب لوگ جو خدا کی وحدانیت اور قیامت کو اور رسالت کو جھٹلانے والے ہیں، توحید کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کے شکوک اور شبہات کو رفع کیا گیا ہے، اور مکذبین کو وعید بھی کی گئی ہے، ان کو ڈرایا بھی گیا ہے. اور اصول دین کیا، مکی زندگی کی جتنی صورتیں بھی ہیں ان کے اندر اکثر و بیشتر اصول دین اور اخلاقی تعلیمات زیادہ ہیں. اصول دین کے سلسلے میں اللہ تعالی نے توحید کا ذکر کیا ہے، اس کے دلائل عقلی، نقلی، مشاہداتی سارے ذکر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ رسالت کا بیان ہے. رسالت پر شکوک اور شبہات کا اظہار کرنے والے لوگوں کا رد بھی کیا ہے. بعض بعد الموت کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، اور حجابات کو اٹھانے کے کا ذکر کیا ہے. حجابات جو لوگوں پر پڑ جاتے ہیں اور وہ پھر دین سے غافل ہوتے ہیں، توحید سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اور بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، ان کے حجابات کو اٹھانے کی کوشش کی ہے اس سورت مبارکہ کے اندر. اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے کی گئی ہے. یہ حروف مقطعات بعض صورتوں کی ابتدا کے اندر ہیں، تاسین، میم. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، یا اس سورت کا نام ہے تاسین، وہ اس سورت شعراء بھی اس کا نام ہے، اور سورت جامعہ بھی اس کا نام ہے، اور سورت تاسین میم بھی اس کا نام ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ کے 15-16 نام ہیں، اسی طرح اس کا بھی ایک نام تاسین میم ہے. بعض نے یہ کہا ہے حروف مقطعات کے بارے میں جو زیادہ آسان بات تو وہی ہے جس کو تفسیر جلالین والے نے ذکر کیا ہے. جلالین، دونوں جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی رحمہم اللہ، استاد شاگردی ہیں دونوں نے، 15-15 پارے کی تفسیر نہایت ہی مختصر الفاظ میں کی ہے. قرآن کے الفاظ کی نحوی ترکیبیں اور معنی اور قرآت کا اختلاف اور ضروری باتیں بیان کی ہیں. بہت مختصر تفسیر اسی لیے اس کو درس میں پڑھایا جاتا ہے طالب علموں کو، تاکہ سارے قرآن پر ان کو مختصر طریقے پر، یہ درسی تفسیر ہے، تو یہ دو بزرگوں نے لکھی ہے، ایک آٹھویں نویں صدی میں تھے، ایک دسویں صدی میں، قریب قریب ہی زمانہ ہوا ان کا، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، دونوں امام شافعی کے پیروکار تھے، مصر میں رہتے تھے، اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ اس دور میں، آخری دور میں، چار پانچ صدیوں، چار صدیوں جو گزری ہیں گزشتہ، ان میں حافظ الحدیث وہی تھے، ان کے بعد حافظ الحدیث کوئی بھی نہیں علماء میں ہوا جس کو ایک لاکھ حدیث متن بما سند کے یاد ہو، ایسی تو بہت ہوئے جن کو بخاری شریف یاد تھی ساری، یہ تو مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کو بھی یاد تھی، لیکن حافظ الحدیث نہیں تھے، وہ تو حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو ایک لاکھ حدیث بما سند بما اور الفاظ کے یاد ہو، اور ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں بہت سے وہ حفاظ حدیث تھے، حافظ ابن حجر، امام عینی، ذیلی اور جتنے سابقہ گزرے اکثر حافظ الحدیث تھے، بہت زیادہ یعنی سینکڑوں سے زیادہ متجاوز تھے، تو جلال الدین سیوطی کی بہت سی کتابیں ہیں، علم تفسیر میں انہوں نے کئی تفسیریں لکھی، لمبی تفسیریں بھی ہیں، در منصور انہیں کی تفسیر ہے، کافی لمبی ہے، چھ سات جلدوں میں ہے، زخیم کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں علم تفسیر میں لکھی ہیں، جلالین مختصر تفسیر ہے، 15 پارے کی انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں حروف مقطعات کے بارے میں، اللہ عالم و بمرادی بزارے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے، جو اس کی مراد ہے ان الفاظ سے، ان حروف سے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے، ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم پوری طریقے سے اس کی حقیقت کو معلوم کر سکیں، لیکن تقریب فہم کے لیے مختلف مفسرین کرام نے ان حروف مقطعات کے معنی بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، چنانچہ پرانے مفسرین کرام نے تا سین میم کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ یہ جو تین حرف ہیں، ایک تا ہے، سین ہے، میم ہے، تا جو ہے یہ اللہ کے اسم پاک طاہر کی طرف اشارہ ہے، اور سین جو ہے یہ اللہ کا اسم پاک سلام یا ستار کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے مراد محیط یا مجید کی طرف اشارہ، یہ سب خدا کے اسماء پاک ہیں اور ان کی طرف اشارہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ تا کا اشارہ تول کی طرف ہے، تول کمانے طاقت، خدا تعالی کی صفت ذی تول بھی قرآن میں آئی، اللہ تعالی طاقت کا مالک ہے، اور سین یہ تقدیس خدا کا اسم پاک قدوس بھی ہے جس کو پاک کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے، اور میم من الرحمن، یہ میم من الرحمن کی طرف اشارہ ہے، یہ سلسلہ سب رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ تا کا اشارہ توبہ کی طرف ہے جو ایک درخت ہے، اور سین کا اشارہ سدرۃ المنتہا کی طرف ہے، اور میم کا اشارہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، معراج کے واقعے میں ان ساری باتوں سے آپ کو واسطہ پیش آیا تھا، سدرۃ المنتہا تک، جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر موجود ہے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بعض بزرگان دین سے اس طرح اس کی تشریح نقل فرمائی ہے کہ تا کا اشارہ ہے ترب کی طرف، جو اللہ کی پہچان والے لوگ ہوتے ہیں عارف، ان کے دلوں میں ایک خاص خوشی اور ترب پیدا ہوتا ہے، اس ترب کی طرف اشارہ تا سے کیا گیا، اور سین کا اشارہ سیر اللہ، خدا کے راستے پر جو لوگ چلنے والے ہوتے ہیں بڑی تیزی سے چلتے ہیں، یہ سیر اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور میم کا اشارہ ہے مشی سالکان، اشارہ ہے مناجات المرید، جو ادنا درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں. میم مناجات کی طرف اشارہ ہے. عاجزی اور نیاز مندی اور اخبات کا اظہار خدا کے سامنے, التجا کرنی اور اس کے سامنے دعا کرنی, یہ ہے مناجات. میم کا اشارہ اس کی طرف. بعض فرماتے ہیں کہ دعا کا اشارہ ہے خدا تعالی کے توحید کی طرف بڑی جلدی سے تیزی سے چلنے والے لوگ, طائران وحدت کہلاتے ہیں. وہ خدا کی وحدانیت کی طرف بڑی سرعت اور تیزی کی طرف جاتے ہیں. اور سین سے اشارہ سیر اللہ ہے, اور میم سے اشارہ ہے کہ جو رائے حق کے لوگ ہوتے ہیں وہ پیدل چال سے چلتے ہیں, آہستہ آہستہ چلتے رہتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں. راضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعا کا اشارہ قلوب عارفین کا طرب اور سین سے اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا سرور, اور میم سے مناجات ادنا درجے کے لوگوں کی مراد لی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاسین میم یہ اجمال ہے اور منازل انبیاء کا اشارہ ہے, اللہ کے نبیوں کی منزل اور ان کی حرکات فوقیہ, وہ عالم بالا کی طرف کس طرح حرکت کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں خدا تعالی کی جانب سے فیضان اس مادی اور متدنس جہان کے اندر سرایت کرتا ہے اور آفاق میں پھیل جاتا ہے. اور اس طرح بھی اس کا معنی کرتے ہیں تاسین میم خدا کی ذات مقدس ہے جیسا کہ حق ہے تقدس کا, اور اس کا فیضان اس عالم تخلیق میں سرایت کرتا ہے اور وہ سریان پاک ہوتا ہے, تنزیحی سریان ہوتا ہے. خدا تعالی کے جو اسماء پاک ہیں, اسماء متجددہ, ان کا فیضان اور ان کے احکام جو قدسی طریقے پر سرایت کرتے ہیں اس عالم متدنس کے اندر, ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. انبیاء کے مقامات اور یہ ساری باتیں, ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ اجمال ہے اور تفصیل اس کی آگے سورت کے اندر بیان ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام کے منازل کس طرح تھے اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالی کے دین کی توضیح کی اور آفاق تک اس کو پھیلانے کی کوشش کی, اور خدا کا فیضان کس طریقے سے جاری ہوا. بہرحال زیادہ آسان بات تو وہی ہے کہ ان حروف کے بارے میں زیادہ قرید نہ کیا جائے, یہ سب تقریب فہم کے لیے بات کی جاتی ہے, ورنہ بات وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا ہے. بس یہ کہو آمنا وصدقنا, ان حروف سے جو اللہ تعالی کی مراد ہے وہ برحق ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے, یہ بات زیادہ سلامتی والی ہے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ جو آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں یا اس سورت مبارکہ کے اندر نازل کی گئی ہیں, یہ آیات ہیں ایک کھول کر بیان کرنے والی کتاب جو واضح طریقے پر احکام کو بیان کرتا ہے, حق اور باطل کا امتیاز کرتا ہے, صحیح اور غلط کو الگ الگ کر کے بتلا دیتا ہے, اور وہ تشنگی نہیں باقی رہنے دیتا, بالکل کھول کر بیان کر دیتا ہے. کہیں وہ اپنی وضاحت پیغمبر کی زبان سے کراتا ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے, اور کہیں خود بخود ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کو کھول کر بیان کر دیتا ہے. آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے علاوہ ایک اہم بات, مثلا توحید, رسالت, باس بعد الموت, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی کا مضمون بھی اس کے اندر بیان کیا گیا, تسلی دی گئی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ متفکر رہتے تھے اور بہت زیادہ شدید غم ان پر لاحق ہوتا تھا, اس سلسلے میں اللہ نے تسلی دی ہے اور یہ فرمایا کہ اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے فرائض ادا کریں اور شدید قسم کا غم آپ اپنے اوپر لاحق نہ کریں۔ فرمایا شاید آپ اپنا گلا گھونٹ دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کم نصیب لوگ، یہ اگر ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ ان کے پیچھے کیا اپنی جان کو ضائع کر بیٹھیں گے؟ اتنی دل سوزی اور اتنی شفقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر بڑی شفقت ہے، بڑی دل سوزی ہے کہ یہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، لیکن اگر کوئی بدبخت قبول نہیں کرتا تو آپ اتنا غم نہ کریں اس کے پیچھے، وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ اس سے پوچھے گا۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں دریافت کیا جائے گا دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں کہ وہ کیوں دوزخ میں گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ ما صلاککم فی سقر، تم کیوں دوزخ میں پہنچے ہو، تم بتلاؤ، اللہ ان سے پوچھے گا، آپ کا یہ نہیں کام۔ اتنی زیادہ دل سوزی آپ نہ کریں، اتنا شدید غم نہ کریں۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی آسمانوں کی طرف سے اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں دب کر رہ جائیں، مجبور ہو جائیں، سرکشی ساری ٹوٹ جائے ان کی، لیکن اللہ کی حکمت کے خلاف ہے یہ، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا اختیار سلب نہ کیا جائے اور مجبور نہ کیا جائے، اختیار دیا جائے اور ہر چیز ہدایت کی واضح کر دی جائے، پھر خوشی سے جو قبول کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اعراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، حکمت کا تقاضا یہ ہے، ورنہ ایسی آیت نازل کر دیں گردنیں دب کر رہ جائیں اور مجبور ہو جائیں گے، لیکن یہ بات حکمت کے مطابق نہیں ہے۔ فرمایا جو ان کے پاس نصیحت آتی ہے خدا رحمان کی طرف سے نئی تو منہ پھیرتے ہیں اسے، کتنی بدبختی ہے، خدا رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آئے، بھلائی کی بات آتی ہے، خیرخائی کی بات آتی ہے، اس سے منہ پھیرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے اس کو، وہ ان کی بیچری کی بات ہے۔ فرمایا فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلایا ہے، ان قریب آ جائے گی ان کے سامنے حقیقت، انبا خبر، حقیقت اس چیز کی جس کے ساتھ یہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، جن جن چیزوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے ان کی حقیقت سامنے آئے گی، سارے کرتوت اور ان کی مجرمانہ کارگزاریاں سامنے ہوں گی، ان کو پھر بھگتنی پڑے گی، پتہ چل جائے گا کس کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے تھے، خدا تعالی کے ساتھ بھی، نبیوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، احکام شرع کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ، ہر ایک چیز کے ساتھ یہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ بعض لوگ نشانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نشانی دیکھیں تو، معجزہ دیکھیں تو تب ہم مانیں گے، کافر لوگ اکثر اس قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ فرمایا اولم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف، کتنی ایک اگائی ہے ہم نے اس کے اندر عمدہ قسم کی چیزیں، اس سے کیا بڑا معجزہ چاہیے تھا، ذرا زمین کو دیکھو، اس کے اندر اللہ نے کیسی کیسی عمدہ چیزیں اگائی، ایک اناج کے پودے کو دیکھو، ایک درخت کو دیکھو، ایک پھول کو دیکھو، اور پھر ذرا باغ میں جا کر پھولوں کی مختلف نوعیتوں کو دیکھو، کیا یہ سب معجزات نہیں ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے نہیں ہیں؟ ایک ایک پھول دیکھو، ان کی رنگت دیکھو، ان کی خوشبو دیکھو، ان کی وضاحت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے، منہ بولتی تصویر ہے وہ خدا کی وحدانیت، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ باغ میں جب پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب چل کر لوگ دیکھ لیں، کیا اس سے بھی بڑھ کر کسی نشانی کی ضرورت ہے؟ منصب مزاج آدمی تو ان کو دیکھ کر، ففی کل شین لہو آئے تم تو دل والاد نوا، ہر چیز میں خدا کی وحدانیت کی دلیل ملتی ہے منصب مزاج لوگوں، لیکن جو لوگ متعصب ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ ایسے ہی ظلم اور ناانصافی پر ہی قائم رہتے ہیں اور مطالبے کرتے رہتے ہیں، فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا بے شک اس میں جو اللہ نے زمین میں طرح طرح کی غیر معمولی چیزیں اگائی ہیں، کمال درجے کی، کسی سے اناج ملتا ہے، کسی سے چارہ ملتا ہے، کسی سے ایندھن ملتا ہے، اور کسی سے دعائیں حاصل ہوتی ہیں، کسی سے خوشبوئیں حاصل ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی ضرورتیں انسانوں کی پوری ہو رہی ہیں اور کوئی دیکھ کر کے نظر کو خوش کرتی ہیں انسان، دیکھ کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے، یعنی سرور پیدا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کسی کی خوشبو سن کر فائدہ اٹھاتا ہے. کیا اس میں نشانی نہیں ہے؟ بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے وما کان اکثر مومنین، اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے نہیں، ماننے والے نہیں. یاد رکھنا، چنانچہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک یہی چلا آ رہا، آج بھی دنیا کا پانچواں حصہ چھٹا حصہ ہے جو خدا کی وحدانیت کو تھوڑا بہت مانتے ہیں، یعنی پانچ حصے انسانوں کے سب کفر اور شرک میں مبتلا ہیں. اکثر انسان قبول نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے. اور یاد رکھو تیرا پروردگار عزیز ہے، زبردست ہے وہ اور مہربان ہے. اس کی مہربانی ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، جلدی گرفت نہیں کرتا، لیکن وقت آئے گا جب ہر ایک سے گرفت کر لے گا، ہر ایک کو اس کے کردار اور عقیدے کا بھگتان کرنا پڑے گا. وہ کمال قدرت کا مالک ہے، غالب ہے اور مہربان ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل اور اس واقعہ کو یاد کرو جب کہ پکارا تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو اور یہ فرمایا کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس یعنی فرعون کی قوم اور ان سے کہو الا یتقون کہ وہ کیوں نہیں ڈرتے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان اچھی طریقے سے چلتی نہیں. بس پیغام بھیج دے تو ہارون کی طرف اور ان کے لیے مجھ پر گناہ بھی ہے، میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں مجھ کو وہ مار نہ ڈالیں. کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلا خبردار ہرگز ایسا نہیں ہوگا. فل ہبا تم دونوں جاؤ ہماری آیتیں اور نشانیاں لے کر، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں. فاتیا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور تم دونوں اس سے کہو کہ انا رسول رب العالمین بے شک ہم پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ارسل معنا بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. تو کہا اس فرعون نے الم نربے کا کیا ہم نے نہیں پالا تھا تجھ کو اپنے درمیان ولیدن